สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราพบกันเกี่ยวกับเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็ต้องเป็นเช้าของวันเสาร์แน่นอนวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วค่ะเสาร์ที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน8ปีฉลูค่ะก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะตามดิฉันไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมารับอรุณทุกๆเช้าด้วยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เราก็มาพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกซึ่งอันนี้เป็นการบังคับตัวเองคุณใจที่พระอาจารย์เนี่ยจะต้องไปอ่านศึกษาทำความเข้าใจเพื่อที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ว่าก่อนจะมาฟังมาชมก็ไปอ่านมาด้วยศึกษาทำความเข้าใจบังคับตัวเองสัปดาห์ละครั้ง1ชั่วโมงเราพบกันเพื่อที่จะแบบไม่ใช่แค่รักษาคำสอนในความที่ว่าศึกษาหาความรู้ใช่ไหมยังมาพูดคุยอภิปรายข้อนี้มีความหมายเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะโอ้นี่เราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าควรยกย่องเป็นบริษัทที่เลิศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนโยบายของหลวงพ่อดร.ศาสตร์ที่ว่าให้พระอาจารย์เนี่ยได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็จึงมาชักชวนทั้งคุณเตือนใจด้วยทั้งท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยให้มาอ่านทำความเข้าใจในข้อนี้เราก็จะได้ประโยชน์กันโดยทุกวันเสาร์แล้วก็มีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อันนี้ให้เวลาเราวันละ1ชั่วโมงจึงทำให้พระอาจารย์เนี่ยกับคุณเตือนใจเนี่ยเรามีเวลาในการที่จะคุยกันได้เต็มที่ถ้าเป็นมาที่ก็เป็นคำถามทั่วไปถ้าเป็นวันเสาร์ก็เจาะจงมาเฉพาะพระไตรปิฎกอันนี้ก็จึงทำให้การศึกษาการทำความเข้าใจของเราเนี่ยแบบไปในทางที่ดีได้นี่เราก็ขึ้นปีที่2แล้วถูกไหม เจ้าค่ะ หมดไปแล้วเล่มนึงหมดไปแล้วเล่มนึงเพราะนั้นเหลืออีกไม่มากแค่30กว่าเล่มแล้วก็อาจจะตัดส่วนที่เป็นอภิธรรมออกเอาส่วนที่เป็นวินัยออกเอาเหลือพระสูตรตันตปิฎกล้วนๆก็10กว่าเล่มอย่างเงี้ยนะจบไปแล้วเล่มนึงนี่ก็ 10% แล้วนะเออ เราต้องทำให้ได้เจ้าค ่ ะ ใช่ๆทีนี้ว่าตรงจุดนี้พอเราอ่านศึกษาทำความเข้าใจแล้วลำดับขั้นตรงนี้สำคัญว่าพอเราเรียนรู้อ่ะเราก็จะรู้ว่าตอนต่อไปนี่เป็นอะไรหรือตอนก่อนหน้านี้เป็นยังไงเราไล่เลียงไปเดี๋ยวบางทีเราก็จะเจอเรื่องยากบ้างเรื่องง่ายบ้างพระอาจารย์เนี่ยอาจจะแบบว่ากระโดดไปนิดหน่อยบ้างแต่ก็จะไม่หนีจากในโครงสร้างของเขาเดิมเพื่อที่ จะ รักษาส่วนที่ว่าครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆเนี่ยท่านได้รวบรวมมาอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น ค ือบางคนเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องต่างๆด้วยแล้วเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันก็สะดวกใช่ไหมถาม Google แล้วทุกอย่างมันก็ตอบมาได้บางทีมันก็จะมีการแปลในฉบับต่างๆที่จะมีความแตกต่างไปในนัยยะบ้างตัวบทบ้างอันนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับพระอาจารย์ได้โดยไปที่เว็บไซต์ donhaisok.fm หรือว่าที่ Facebook Fanpage YouTube Channel พวกนี้ได้ทั้งนั้นติดต่อพูดคุยกันมาแล้วเราก็จะมาอภิปรายกันในเรื่องนี้อย่างวันนี้ก็มีนะคุณใจอันนี้คือที่เราพูดถึงว่าในสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเราได้พูดถึงปฏิปทา4ข้อแล้วก็มีท่านผู้ฟังที่ได้ฟังในสัปดาห์ก่อนๆแล้วก็มีความเห็นคอมเมนต์มาในเรื่องนี้อันนี้ขอเชิญคุณเตือนใจได้ เจ้าค่ะอย่างนั้นโยมก็ขออนุญาตที่จะนำคำถามที่เขาถามมาหลังจากที่ฟังเราออกรายการ ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ๆนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คำถามมีถามดังนี้เจ้าค่ะว่าถ้ามีความเข้าใจแบบนี้จะถูกหรือเปล่านะเจ้าคะว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะนั้นเป็นทุกขาปฏิปทาเพราะตอนก่อนที่ท่านจะบรรลุเนี่ยท่านมีอาการง่วงนอนแสดงว่าสมาธิของท่านเนี่ยไม่เสถียรเป็นความทุกข์จนพระพุทธเจ้าท่านได้เสด็จมาชี้แจงชี้ทางแก้ง่วง นะเจ้าคะแล้วก็ให้นอนแล้วก็สอนถึงการเห็นความไม่เที่ยงนะคะส่วนของท่านพระมหาสารีบุตรนั้นท่านสามารถเข้าสมาธิมีความสุขอยู่แล้วตามลำดับขั้นมีความสุขมากๆจนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องเวทนาว่าไม่เที่ยงณถ้ำสุกรเหมือนที่พระอาจารย์สอนตอนท้ายนะเจ้าคะสรุปตอนท้ายว่าท่านไหนจะเอาอะไรนำคือทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันนี้ก็ต้องปรารภเรื่องในสัปดาห์ก่อนนิดนึงนะว่าเราได้พูดถึงปฏิปทา4ใช่มั้ยในปฏิปทา4เนี่ยก็คือหลักๆก็คือสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาประเด็นที่พูดทิ้งท้ายไว้เมื่อคราวก่อนก็คือว่าเอ๊ะทำไมท่านพระสารีบุตรเนี่ยถึงเป็นสุขาปฏิปทาในขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นทุกขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุเร็วทั้งคู่ใช่ไหม เจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็จึงมีความเห็นแบบนี้มาว่าเออจะเป็นเพราะว่าตอนที่ท่านพระโมคคัลลานะมีสมาธิยังมีการง่วงแล้วก็เลยได้บอกถึงวิธีการแก้ง่วงอยู่8ข้อที่เรามักจะเคยได้ยินกันก็มาจากตรงจุดนี้แหละ เจ้าค่ะ ส่วนท่านพระสารีบุตรเข้าสมาธิรายละเอียดการเข้าสมาธิของท่านเนี่ยโอ้เยอะมากอยู่ในอนุปัฏฐสูตรก็เลยมีความเข้าใจว่าเพราะว่าท่านได้ความสงบอันนี้ก็มีส่วนถูกนะพระอาจารย์ว่า ค่ะ มีส่วนถูกจริงๆไอ้เรื่องการเอาอะไรนำอะไรมันอาจจะทำให้เกิดสุขหรือทุกข์ก็ได้คนละแบบอันนั้นก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนได้คือจำนวนวันคือถ้าบอกว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยทำไมต้องใช้เวลามากกว่าคือตั้ง15วัน เจ้าค่ะ ในขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยแค่7วันทั้งคู่บรรลุเร็วทั้งคู่นะบรรลุเร็วทั้งคู่ เจ้าค่ะ 7วันกับ15วันแต่ว่าทำไมท่านพระสารีบุตรใช้เวลามากกว่าเพราะว่าพระอาจารย์คิดนะว่าก็คือรายละเอียดตามในอนุปัฏฐสูตรเนี่ยคือต้องการเข้าสมาธิให้มันละเอียดหมดทุกอย่าง เจ้าค่ะ แน่นอนว่าอาจจะมีเห็นความไม่เที่ยงเห็นอะไรเนี่ยเห็นอยู่ละแต่ว่าสมาธิเนี่ยอยากให้มันได้ละเอียดทุกขั้นทุกตอนทุกขั้นทุกตอนตามในอนุปัฏฐสูตรก็จึงใช้เวลามากกว่าในขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะในเมื่อท่านเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายน่าจะใช้เวลามากกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ทำไมใช้เวลาเร็วกว่า เจ้าค่ะ ก็เพราะว่าไม่ใช่ว่าท่านจะใช้เวลา20วันหรือกว่านั้นไม่ได้แต่ว่าท่านก็รีบเอาให้มันเร็วเนี่ยจะเป็นอีกสมมติฐานข้อหนึ่งนะ เจ้าค่ะ ว่าเอางี้เนี่ยพอฉันเห็นความไม่เที่ยงอะไรต่างๆปุ๊บอ่ะบรรลุเลยไม่ได้ว่าต้องแบบทำอะไรให้มันละเอียดชำนาญขึ้นไป เจ้าค่ะ ก็จึงอาจจะเป็นทุกขาปฏิปทาก็ได้นี่เป็นอีกข้อหนึ่ง เจ้าค่ะ อันนี้นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกับว่าเราอภิปรายกันทำความเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมจะเป็นอย่างนี้ได้ไง เจ้าค่ะ หรือเราดูภิกษุรูปอื่นอย่างเช่นท่านพระอนุรุทธะอย่างนี้ท่านพระอนุรุทธะถ้าบอกให้คุณเดินใจหรือว่าท่านผู้ฟังลองเดาดูว่าอย่างท่านพระอนุรุทธะเนี่ยก็เรียกว่าบรรลุเร็วนะบรรลุเร็วแล้วท่านจะเป็นสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาเข้าใจไหม มีการกล่าวไว้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ไม่มีพระอาจารย์คิดว่าจากในข้อที่ท่านผู้ถามมานี้เนี่ยพูดถึงความที่ว่าท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเคยไปถามท่านพระสารีบุตรว่าเนี่ยเข้าสมาธิได้ถึงขนาดว่าตรวจดูโลกธาตุ1,001เนี่ยแต่ก็ยังไม่บรรลุสักทีเนี่ยเอ๊ะทำไมท่านก็พูดถึงจุดข้อหนึ่งว่าความฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าไปตรวจดูโลกธาตุ1,001เพราะฉะนั้นถ้าให้เดานะก็คงท่านคงจะเป็นทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาเพราะว่าในสมาธิเนี่ยยังไม่ละเอียดในความที่ว่ายังมีอุทธัจจะจึงเป็นความยึดถือในข้อนี้อยู่อันนี้คือถ้าให้เดานะให้แสดงความเห็นก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้ก็แล้วกันเชิญฟัง เจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะบอกว่าแม้เสขพละ5ดีแต่ถ้าอินทรีย์5ไม่กล้าก็ไม่อาจจะบรรลุธรรมได้ใช่หรือเปล่านะเจ้าค่ะแล้วก็คืออย่างไรก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันมีเสขพละใช้เป็นฐานเพื่อให้มีอินทรีย์ที่กล้าขึ้นอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เสขพละนี่ชื่อบอกชัดเจนอยู่แล้วคุณเดินใจว่าหมายถึงกำลังของพระเสขะอย่างสมมติว่าคนยังไม่มีอะไรบรรลุมาเป็นโสดาบัน เจ้าค่ะ นี่คุณบรรลุโสดาบันได้นี่ต้องมีเสขพละแน่ เดี๋ ยวยังไม่มีสมาธิไงยังไม่มีสมาธิ เจ้าค่ะ หรือสกทาคามีคุณจะมาบรรลุ อนาคามีอย่างนี้หรือคนธรรมดาจะมาบรรลุอนาคามีอย่างนี้ เจ้าค่ะ คุณต้องมีเสขาพละเต็มแน่ต้องมีแน่เพราะฉะนั้นบรรลุให้เป็นเสขาไงก็คือการบรรลุในขั้นนั้นนั้น แต่ นี้จากขั้นสูงเนี่ยมันก็ต้องอินทรีย์ห้าขั้นสูงก็ต้องอินทรีย์ห้าขั้นสูงในที่นี้อินทรีย์ห้าก็จะมีส่วนที่เป็นสมาธิด้วยปัญญาด้วยก ็ จะเติมเต็มกันขึ้นมาเติมเต็มกันขึ้นมา เจ้าค่ะ โอเคเชิญบ ังอันนั้นก็เป็นคำถามสองคำถามนะเจ้าค่ะที่มีให้จากการรับฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เรามาต่อจากคราวที่แล้วเลยดีไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้คือพอไปทบทวนในสัปดาห์ก่อนเนี่ยปรากฏว่าข้ามไปข้อหนึ่งคุณเดินใจข้ามไปข้อหนึ่งเรายังไม่ได้พูดข้อนี้ก็คือข้อ169อันนี้จะอยู่ในวรรคก่อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิปทาทั้ง4ข้อก็มีข้อ169ที่ข้ามไปก็จะดึงมาอธิบายในวันนี้ด้วยแล้วก็จะมาต่อในสัปดาห์ก่อนที่เราพูดถึงเรื่องก่อนๆข้ามไปข้ามมามันก็จะ169เนาะแล้วก็จะกระโดดมาข้อ185แล้วก็จะ188วันนี้ก็จะไล่ไปแบบนี ้เจ้าค่ะ โอเค โยมต้องขอเสริมนิดนึงว่าที่พระอาจารย์ข้ามไปข้ามมาเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะทำให้ท่านฟังเนี่ยเข้าใจดียิ่งขึ้นเพราะว่าเนื้อเรื่องมันต่อเนื่องกันนะเจ้าค่ะไม่ใช่พระอาจารย์ลืมแล้วข้ามไปข้ามมาเผื่อท่านผู้ฟังบางท่านเพิ่งเข้ามาฟังไอ้ทำไมพระมหาไพบูลย์พลาดไปได้ข้ามข้อไปได้อันนี้โยมก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงท่านผู้ฟังนิดนึงนี่หมดเลยเจ้าค่ะ ต่อไปข้อ169คือพระสูตรที่ว่าด้วยสังขารสูตรว่าด้วยการที่ปฏิพันธ์ในปัจจุบันโดยท่านพูดถึงบุคคล4ประเภทบุคคล4ประเภทอันนี้ก็คือสืบเนื่องจากในวิก่อนเนี่ยพูดถึงบุคคล4ประเภทประเภทที่ว่าสุขปฏิปทาบรรลุเร็วบรรลุช้าปฏิปทาสุขหรือทุกข์แบบนี้นะผสมกันไปกลับกันไปกลับกันมา เจ้าค่ะ นี้ท่านก็มาอธิบายถึงปฏิปทา4ประเภทอีกบุคคล4ประเภทอีกแบบหนึ่งโดยพูดถึงบุคคลที่เป็นสังขารปรินิพพานในปัจจุบันคำว่าสังขาระเนี่ยหมายถึงพระอนาคามีหรือพระอนาคามีที่ว่าบำเพ็ญข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาหรือกรรมฐานหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะบรรลุธรรมโอเคนะการที่บำเพ็ญแล้วจะบรรลุธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่4ลักษณะท่านจะไล่ไปแบบนี้เอาพูดถึงการบำเพ็ญก่อนก็จะมี2แบบก็คือสังขาระเนี่ยหมายถึงการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายในขณะที่อสังขาระคือการที่เข้าสมาธิให้มันลึกเป็นฌาน1 2 3 4เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเหมือนกันกับในข้อสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทานึกออกมั้ย เจ้าค่ะ สุขาปฏิปทาก็คือเข้าสมาธิให้ลึกฌาน1 2 3 4ทุกขาปฏิปทาก็คือการเห็นความไม่สวยงามการเห็นความไม่น่ายินดีเห็นปฏิกูลในอาหารพวกนี้ เจ้าค่ะ ซึ่งในข้อนี้สังขาระคือเห็นความไม่สวยงาม ในร่างกายของเรา ใช่เป็นทุกขาปฏิปทาเข้าข่ายในลักษณะทุกขาปฏิปทาในขณะที่อสังขาระคือไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอสังขารเพราะนั้นก็ให้มันระงับก็จะเป็นสมาธิคือสุขาปฏิปทา เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือคู่จะเป็นคู่แล้วก็ตามด้วยว่าปรินิพพานยังไงปรินิพพานยังไงถ้าเพราะว่าปรินิพพานแบบเร็วคำว่าปรินิพพานเร็วนี่คือเป็นศัพท์พระอาจารย์เอาใหม่ในที่นี้ท่านพูดถึงว่าปรินิพพานในปัจจุบันหรือปรินิพพานหลังจากตายแล้วอย่างนี้นะปร ิน ิพพานในปัจจุบันหรือปรินิพพานหลังจากตายแล้วโดยการปรินิพพานในปัจจุบันนี่ก็คือพูดถึงอินทรีย์5เนี่ยแก่กล้าเพราะมันก็เข้าข่ายอันเดียวกันกับการบรรลุเร็วไงคิปปาปิญญา เจ้าค่ะ ในขณะที่บรรลุหลังจากตายแล้วหรือต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงมากอันนี้ก็คืออินทรีย์5เนี่ยอ่อนในที่นี้ท่านบอกไว้ชัดเจนว่าหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาศรัทธาด้วย เจ้าค่ะ อินทรีย์5อย่างเนี่ยอ่อนอินทรีย์5เนี่ยอ่อน เจ้าค่ะ ก็จึงทำให้หลังจากตายแล้วถึงค่อยบรรลุธรรมหรือต้องใช้ความเพียรมาก เจ้าค่ะ และในบุคคล4ประเภทนี้จับคู่กันจำเป็นก็คือเอาการเห็นทุกข์มาคู่กันกับการปรินิพพานในปัจจุบันหรือปรินิพพานในเวลาใกล้ตายจับคู่ไปจับคู่มาก็จะได้4ประเภท เจ้าค่ะ ก็จะตรงเป๊ะกันกับข้อที่เราพูดไปก่อนว่าสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทา แล้วก็บรรลุเร็วหรือบรรลุช้า บรรลุช้า ใช ่ค่ะ จุดนี้ที่ว่าน่าสังเกตก็คือว่าการบรรลุธรรมที่ใช้ความเพียรมากหรือในปัจจุบันก็ตามท่านใช้คำนี้ว่าพละ5ในที่นี้คือศรัทธาหมายถึงเสขะพละเสขะพละไม่มีสมาธินะคือศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญา5อย่างอันเนี้ยมันทำให้เกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเสขะพละใช่ไหมทำให้เกิดอินทรีย์5เสขะพละทำให้เกิดอินทรีย์5แต่ว่าเสขะพละที่ทำให้เกิดอินทรีย์5นั่นน่ะอินทรีย์5นั่นน่ะมันอ่อนหรือมันแก่กล้าม ันอ่อนหรือมันแก่กล้าอันนี้จึงเป็นคำถามที่มาในตั้งแต่คำถามแรกแล้วว่าในที่อ่อนหรือแก่กล้าเนี่ยมันมาจากเสขะพละทำให้เกิดอินทรีย์5แก่กล้าหรืออ่อนแล้วก็จะทำให้เกิดการบรรลุที่ว่าในปัจจุบันนั้นเร็วหรือในเวลาต่อมาที่แบบใกล้ตาแล้วค่อยจะบรรลุ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคำว่าใช้ความเพียรเรียวแรงเนี่ยก็คือจุดนี้ว่าคุณใส่ความเพียรเข้าไปมากในกรณีของเสขะพละเพราะเสขะพละนี่จะมีศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาถูกไหมใส่กำลังเข้าไป เจ้าค่ะ ในการทำของพระเสขะแล้วให้อินทรีย์เนี่ยมันแก่กล้าได้ไหมถ้าต้องใส่ความเพียรมากและอินทรีย์ถึงค่อยแก่กล้าอันนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยถ้าไม่ต้องใส่ความเพียรมากแต่อินทรีย์ก็แก่กล้าได้อันนี้ก็ใช้เวลาน้อยหน่อยก็เร็วหน่อย เจ้าค่ะคือจะบรรลุปรินิพพานหมายถึงว่าปรินิพพานได้เร็วขึ้นนะเจ้าค่ะ อยู่ที่อินทรีย์นั้นว่าแก่กล้าหรืออ่อนนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ อันนี้ก็169เพิ่มเติมขึ้นมาจากในสัปดาห์ที่พูดถึงเรื่องของสุขาปฏิปทาทุกขปฏิปทาก็จะเป็นลักษณะนี้แหละคุณเดินใจว่าบางทีบทเพียรชนะเนี่ยท่านก็ใช้หลายๆแบบแต่ว่าไส้ในมันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะไส้ในเหมือนกันคือเรื่องเดียวกันแต่อธิบายได้ด้วยหลายคำพูดหลายนัยยะหลายคำพูดหรือว่านัยยะเดียวกันอธิบายได้ด้วยวิธีการแบบต่างๆอันนี้ก็ทำให้เราสังเกตได้ว่าธรรมะข้อต่างๆเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันถ้าคุณจะมองมาจากการที่ยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็พูดทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่องที่เรากล่าวมาแล้วแต่ถ้าจะมองเฉพาะในความเป็นอนาคามีก็ตรงเนี้ยที่เรากำลังพูดถึงกัน เจ้าค่ะ โอเคนี่คือบุคคล4ประเภท เจ้าค่ะจากอนาคามีนี้ก็คือขึ้นไปเป็นพระอรหันต์เลย ใช่ใช่ใช ่ ถูกต้อง เจ้าค่ะ จัดมาเราก็จะมาต่อเนื่องกันไปจากสัปดาห์ที่แล้วนะคราวนี้สัปดาห์ที่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องของพราหมณ์ไม่ว่าจะวัสกัลพราหมณ์ชานุโสณีพราหมณ์เรื่องเราเหล่านี้ที่ก็จะข้ามไปนิดหน่อยก็เอามาดึงมาพูดก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็จะมาพูดเรื่องอื่นๆที่เหลืออยู่ในพระสูตรนั้น ก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะ เป็นเรื่องของปริภาชกเหล่าอื่นๆนี่คือในข้อ185ข้อ185ก็มีสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองราชกฤห์ซึ่งเมืองราชกฤห์กับเมืองไวสาลีเนี่ยเขาจะเป็นเมืองที่มีเจ้าลัทธิอะไรต่างๆอยู่มากมีเจ้าลัทธิมีคนที่มีเหมือนกับข้อปฏิบัติคืออย่างทำไมพระพุทธเจ้าทำเป็นบริษัทเนี่ยถึงไปที่แคว้นมคธไปที่บริเวณที่ตรัสรู้นั่นแหละก็ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเจ้าลัทธิอะไรต่างๆอยู่ที่นั่นเยอะก็ไปเรียนความรู้อะไรต่างจะไม่ได้ไปที่สาวัตถีเพราะว่าสาวัตถีเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองการค้าขายเป็นเมืองที่เกี่ยวกับการปกครองการค้าขายแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบความรู้ความอะไรก็จะราชกฤห์ที่นั่นตอนนั้นเนี่ยก็มีการประชุมของพวกปริภาชกมีการประชุมทั้งเจ้าลัทธิชื่อว่าอนาภาระวรธรสกุลทายีแล้วก็ปริภาชกอะไรกันต่างๆมากมาย เจ้าค่ะ มีครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยพวกปริภาชกเหล่านั้นกำลังประชุมกันอยู่ในหัวข้อที่ว่าสัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้คำว่าสัจจะนะคุณอาจารย์คือสัจจะเนี่ย คือ ก็พูดก็คือเหมือนอริยสัจอย่างนี้แหละอ่ะแต่ว่าแทนที่จะพูดถึงว่าอริยสัจเนี่ยคือสัจจะของพราหมณ์ในที่นี้เขาพูด เจ้าค่ะ ว่าลัทธิความสอนของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้ ซึ่งในลัทธิคำสอนของที่พวกเขาแบบกำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ย4ข้อเนี้ยน่าสนใจตรงนี้คุณใจจำได้ไหมในสัปดาห์ก่อนเราพูดตอบคำถามของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าในหลายๆศาสนาคือไปอยู่กับคนที่เขานับถือศาสนาอื่นแล้วอยู่ด้วยความที่แบบบางทีขับข้องใจว่าเอ๊ะทำไมคำสอนเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะเราก็จะชวนให้เราเข้าไปนับถือศาสนานั้นอะไรเงี้ยทีนี้ในที่นี้ท่านบอกไว้ในข้อ185บอกว่าสิ่งที่เหมือนกันว่าพวกพราหมณ์เนี่ยก็มีสัจจะยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีสัจจะงั้นเหมือนกันนะ4ข้อนะนี่กำลังจะพูดถึง4ข้อที่พวกพราหมณ์เขามีสัจจะกันยังไงเขาเข้าใจกันยังไงเขาตกลงกันว่าไงพระพุทธเจ้าก็ตกลงเหมือนเขาเลยนะ4ข้อนี้นะคือตรงนี้ที่ว่าเอาตรงส่วนที่เหมือนส่วนตรงที่ต่างยกไว้ก่อนไม่พูดถึงพูดถึงส่วนที่เหมือนก่อนพวกคุณจะลองคิดดูนะตรงนั้นเขาแบบประชุมกันเข้ามามากใช่ไหมคนมากเมื่อก็ถ้าสมมติว่าไปว่าเขาทำไมคุณ เ งี้ยได้มีปัญหาเนี่ย มันไม่ได้ ไม่ได้ทีนี้ก็ในเมื่อเขาส่วนที่เขาดีเหมือนกันเราพูดตรงนั้นสี่ข้ออะไร หนึ่งถ้าพวกพราหมณ์เนี่ยเขากล่าวอย่างนี้บอกว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยไม่ควรถูกฆ่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยไม่ควรฆ่าแต่ว่าอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าพราหมณ์ที่กล่าวอย่างเนี้ยชื่อว่ากล่าวจริงเป็นสัจจะเป็นคำจริงโอเคนะคือในสเตทเมนต์ข้อนี้ท่านยังเพิ่มเติมไว้ตรงที่ว่าถ้าคนที่พูดอย่างเนี้ยแล้วเขามีความสำคัญตนอย่างนี้ว่าเขาไม่สำคัญตนว่าฉันเป็นสมณะหรือพราหมณ์แต่ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรถูกฆ่าไม่ใช่ว่าต้องกลุ่มนี้หรือกลุ่มนั้นแต่สัตว์ทั้งปวงโอเคนะในข้อนี้ทำให้เขาเนี่ยจะไม่สำคัญตนว่าตัวเองเหนือกว่าหรือต่ำกว่าหรือด้อยกว่าหรือเสมอกันจะไม่สำคัญตนแบบนั้นด้วยความไม่สำคัญตนข้อนี้อันนี้ถือว่าสัจจะของคุณเนี่ยดีจึงทำให้มีการปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายมีการปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเพราะนั่นคือในข้อที่หนึ่งเนี่ยลองจับคู่กันคือ statement หรือคำสอนที่ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรถูกฆ่าจึงทำให้เกิดผลคือการปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายนี่ข้อที่หนึ่งถ ้ าศาสนาไหนคำสอนไหนพราหมณ์ไหนสมณะไหนที่เขาปฏิบัติเรื่องเนี้ยโอ้นี่เหมือนกันดี เจ้าค่ะ นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านบอกอย่างนี้ว่าพวกสมณพราหมณ์เหล่าไหนก็ตามที่กล่าวอย่างนี้นะบอกว่ากามทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากามนะกาม เจ้าค่ะ ศาสนาไหนก็ตามเขาก็พูดอย่างนี้โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่แน่นอนนะเดี๋ยวก็เกิดนั่นเดี๋ยวก็เกิดนี่เขาก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นโอเคไหม เจ้าค่ะ ซึ่งในโลกมนุษย์เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือกามโลกโลกที่มันมีกามโลกที่มันมีกามถ้าคุณสอนคำสอนแบบนี้เนี่ยเอ้าถือว่าพูดจริงแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเท็จเพราะว่ามันบอกมันไม่เที่ยงไงเพราะว่ามันไม่เที่ยงคุณเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเขาจึงไม่สำคัญตนมากก็ต้องพวกฉันเท่านั้นไม่ใช่พวกเธอแต่ว่าในความที่ไม่สำคัญเนี่ยก็คือไม่สำคัญว่าตัวเองเหนือกว่าด้อยกว่าหรือเสมอกันและในการรู้ข้อนี้ก็จึงทำให้มีจิตน้อมไปในการปฏิบัติเพื่อความหน่ายไกลกำหนัดในกามจิตน้อมไปเพื่อการปฏิบัติในความหน่ายไกลกำหนัดในกามโอเคนะถ้าคุณประกาศว่ากามไม่เที่ยงแล้วจิตคุณมีการน้อมไปในการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายไกลกำหนัดในกามโอ้นี่ดีนะถูกเหมือนกันเลยในตอนนี ้เจ้าค่ะ เหมือนกันเลยเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าก็ประกาศไว้เหมือนกัน เจ้าค่ะ โอเคแต่มาอีกในข้อที่สามในข้อที่สามถ้าบอกว่าพวกพราหมณ์เขามีการประกาศนี้บอกว่าพบทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพบนะพอสัมภาวพอผ่านพบเนี่ย พอผ่านเจ้าค ่ ะ ก็คือความเป็นสภาวะอย่างเราอยู่บนโลกมนุษย์อันนี้ก็เป็นพบหนึ่งหรือนรกก็เป็นพบหนึ่งเอายังไม่ต้องพูดถึงนรกสวรรค์เพราะมันเราแบบมันไม่มีเครื่องบินตีตัวไปแล้วไปดูได้อะไรเงี้ย เจ้าค่ะ แต่ว่าเอาเฉพาะพบที่มนุษย์เราอยู่เนี่ยถ้าคุณบอกว่ามนุษย์นี่ก็ไม่เที่ยงนะก็มีคนตายมีคนเกิดอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนอันนี้แหละการเกิดบ้างการตายบ้างเนี่ยมันไม่เที่ยงนะอ้าวนี่เอาพูดถูกอันนี้พูดถูกใช่ไหม เจ้าค่ะ โดยการที่พูดถูกเนี่ย จึงทำให้มีการปฏิบัติไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดในภพนั้นภพนั้น ใช่ค่ะ เพราะนั้นการปฏิบัติของเขาที่อยู่ในภพเนี่ยเขาก็จะตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทโอเคไหมนี่คือข้อที่สามที่ว่ามันต้องเหมือนกันแน่เหมือนกันแน่แล้วเราดูคำสอนในศาสนาหลักๆนี้ก็ตามอ่ะสามารถบอกได้ชัดเจนว่าเออเขาก็เห็นโทษในกามกันนะแล้วก็บอกเรื่องภพนึงก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเอาเฉพาะภพที่เราอยู่นี่แหละอ่ะใช่ไหมก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็ถูกต้องนะถูกต้องในข้อนี้แน่นอน เหมือนกัน เหมือนกันข้อที่สามส่วนในข้อที่สี่ถ้าพูดถึงว่าพราหมณ์เนี่ยถ้าบอกว่าเขากล่าวอย่างนี้นะว่าไม่มีเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราความกังวลในสิ่งใดๆว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราก็ไม่มีนี่ความคิดแบบนี้ความคิดแบบนี้จะทำให้จิตของเขาเนี่ยน้อมไปในการปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ต้องกังวลในเรื่องอะไรๆความเป็นตัวเราไม่มีความเป็นของเราไม่มีเราควรจะปฏิบัติหรือมีความเห็นว่าสิ่งอะไรที่เป็นตัวเราหรือของเราเนี่ยไม่มีเราต้องละทิ้งจากสิ่งเหล่านี้ไปความคิดแบบเนี้ยดีถูกเป็นสัจจะจะทำให้เกิดข้อปฏิบัติที่ไม่ให้กังวลเขาก็จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เจ้าค่ะ สัจจะของพราหมณ์สี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จึงได้พูดคุยกับพวกปริพาชกนั้นแหละว่าเนี่ยเป็นสัจจะที่ถ้าพวกพราหมณ์เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ในขณะที่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อันนี้คือเหมือนกันแล้วก็ประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามในสัจจะของพราหมณ์นี้พวกพราหมณ์เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีข้อที่บัญญัติเนี่ยแตกต่างกันไปโอเคไหมสมมติเวลาเขาประชุมกันเพื่อที่จะมาประกาศศาสนาคำสอนของตนของตนเนี่ยคนก็จะพูดข้อนี้คนนั้นก็จะพูดข้อนั้นเขาจะมีศาลาที่ชื่อว่าโกตุหะละศาลาคือเหมือนกับว่าศาลาที่จะประกาศเรื่องราวอะไรต่าง ซึ่ง บางคนก็ประกาศข่าวลือข่าวลวงอะไรก็ใช้ศาลานี้เหมือนกันก็จึงพูดถึงว่าเป็นศาลาโกหกขึ้นมาก็มีหรือว่าเป็นศาลาที่ใช้ประกาศข่าวเวลาเขามาประชุมประกาศคำสอนก็จะใช้ที่แบบนี้ซึ่งถ้าพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จึงอธิบาย4ข้อนี้ไว้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับคำสอนของพวกพราหมณ์ในบางเหล่าที่นั่น เจ้าค่ะ อันนี้คือสัจจะที่เป็นเหตุให้ไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ว่าเหนือกว่าเท่ากันหรือว่าต่ำกว่าแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะให้คลายกำหนัดในกามในภพมีความเป็นดูในสัตว์ทั้งหลาย อืมเจ้าค่ะคล้ายคลึงมากเลย ใช่ใช ่กับคำสอนนะเจ้าค่ะ ใช่ ค่ะ เพราะฉะนั้นในข้อนี้ถ้าบอกว่าเราต้องอยู่ร่วมกันกับคนศาสนาอื่นเนาะอะไรที่เหมือนกันเราตรงนั้นเนาะอะไรที่ต่างกันเรายกไว้ก่อนเรายกไปก่อนเพิ่งพูดส่วนนั้นซึ่งข้อเหมือนข้อต่างมันมีแน่เราก็เอาตรงส่วนที่เหมือนก็อยู่ร่วมกันให้ได้แล้วในสมัยก่อนเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้แหละสมัยก่อนก็มีคำสอนต่างๆมากมายในสมัยพระพุทธเจ้ามีตั้ง62ศาสนาแล้วก ็ พอส่วนไหนเหมือนก็เอาตามนั้นก็จะอยู่กันได ้เจ้าค่ะก็จะไม่มีความขัดแย้งกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆต่อไปก็เป็นข้อ188ในพระสูตรที่ชื่อว่าอุปกะมันทิกาบุตรอุปกะสูตรเราว่าด้วยอุปกะมันทิกาบุตรซึ่งคนนี้ก็เป็นอุปถาของพระเทวทัตเป็นอุปถาของพระเทวทัตอุปถาของพระเทวทัตเนี่ยเข้าไปหาพระพุทธเจ้านี่คือเขาทำอยู่สองประการนะคือเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก่อนพูดคุยเรียบร้อยแล้วก็ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้พระเจ้าอาชาศัตรูฟังให้พระเจ้าอาชาศัตรูฟังเป็นสองช็อตโดยในช็อตแรกที่ไปหาพระพุทธเจ้าคุยอะไรกันถึงมีบัญญัติ4ข้อขึ้นมาอุบาสกคนนี้ที่เป็นอุปถัมภ์ของพระเทวทัตเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยมีวาทะอย่างนี้วาทะอย่างนี้เขาบอกว่าผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวติเตียนผู้อื่นถ้าพบว่ากล่าวติเตียนแล้วไม่ให้กุศลธรรมเกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงคนที่ไปติเตียนเขาเนี่ยควรถูกติเตียนเอาไว้นะหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าถ้า มีนายดำอ่ะนายดำก็ทำอะไรไม่ดีสักอย่างหนึ่งนายขาวเนี่ยเกิดไปบอกเขาบอกให้นายดำใช่ไหมเอ้ยนายดำคุณทำไม่ดีอย่างนี้นะแล้วเกิดนายดำก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ดีขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเนี่ยการกระทำของนายขาวเนี่ยควรถูกติเตียน ฟังขัดกันอยู่นะเจ้าค ่ะใช่ใช่ไงอันเนี้ย ค่ะ มันไม่ถูกมันไม่ถูก เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าจึงบอกอย่างนี้ว่าคนที่พูดอย่างเงี้ยก็ควรถูกติเตียนนั่นแหละเพราะว่าคุณพูดแล้วมันไม่ได้กุศลธรรมเกิดไงก็แสดงว่าคนพูดหรือมีความเห็นแบบเนี้ยก็ถูกติเตียนแล้วพูดเองก็คือด่าตัวเอง เจ้าค่ะ ติเตียนตัวเองแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมคุณใจอุปการมันที่กาบุตรเนี่ยบอกว่านั่นแน่ท่านแน่ฉันเนี่ยเหมือนกับว่าวางแหเอาไว้แล้วเพื่อให้ปลาเนี่ยผุดขึ้นแล้วก็จับแหเนี่ยคือเหมือนกับว่าค่ายกลกับดักทางบาตาของเขาเนี่ยเขาวางไว้แล้ว ว่า ให้พระพุทธเจ้าเลยติเขา ให้ตอบแบบนี้ คือเขาพูดผิดไงเขาจะให้พูดผิดแล้วก็เพื่อที่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเขาด้วยว่าท่านนั่นแหละควรถูกตำหนิกล่าวติเตียนผู้อื่นเนี่ยก็คือตัวเองนั่นแหละกล่าวติเตียนคนอื่นพอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็แสดงว่าท่านนั่นแหละก็ติเตียนเหมือนกันคือเป็นลักษณะที่ว่าโต้กันพระพุทธเจ้าจึงบอกอย่างนี้บอกว่าประมาณในบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลด้วยบทและพยัญชนะสิ่งนี้เป็นขอไปนะอกุศลก่อนนะ อ กุศลนั้นให้ความหมายว่าเป็นยังไงนี่ข้อที่หนึ่งแล้วก็ที่ว่าอกุศลนั้นเนี่ยให้ความหมายว่าอย่างนั้นเนี่ยควรละเสียด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนี้นี่ข้อที่สองแล้วข้อที่สามก็เปรียบเทียบว่ากุศลเนี่ยเป็นยังไงนะกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เทศเอาไว้ว่ากุศลเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้บวชเป็นอย่างนี้ปัญญาชนะเป็นอย่างนี ้ แล้วข้อที่สี่นี่ก็บอกไว้ว่ากุศลนั้นเนี่ยควรเจริญควรเจริญเพราะอย่างนี้อย่างนี้นี่คือสี่ข้อ เจ้าค่ะ สี่ข้อที่ท่านแจกแจงไว้เอาแล้วถามว่าสี่ข้อเนี่ยมันไปตอบคำถามของเขาอย่างไงเพราะว่าเขาวางบ่วงแห่งวาทะเอาไว ้ อุปการมันติกาบุตรเนี่ยนะวางบ่วงแห่งวาทะเอาไว้โดยคำกล่าวที่เขาเปิดหัวมาเนี่ยนะว่าคนที่ถ้าติเตียนคนอื่นแล้วไม่ได้ให้กุศลธรรมเกิดคนนั้นน่ะควรถูกตำหนิใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ไอ้สี่ข้อที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยสามารถทำให้ไอ้เจ้าสเตทเมนต์นั้นน่ะถูกลบล้างไปได้เพราะอะไรเพราะว่าดูที่กุศลหรืออกุศลไงดูที่กุศลหรืออกุศลถ้ากุศลเกิดแล้วอกุศลธรรมดับไปด้วยเหตุและเงื่อนไขยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคุณเดชัยอย่างนี้สมมติว่านายดำก็ทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งถูกป่ะนายดำทำไม่ดีอย่างหนึ่งแล้วนายขาวเนี่ยจะไปเตือนเขาเนี่ยนายขาวจะไปเตือนเขาแล้วนายดำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหรือจะไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยนายขาวเนี่ยเขาแค่ไปชี้แจงว่าเฮ้ยอกุศลเป็นอย่างนี้นะไม่ดีอย่างนี้นะควรละเพราะอย่างนี ้ กุศลเป็นอย่างนี้นะคุณควรเจริญนะเพราะมันดีอย่างนี้ด้วยการชี้แจงสี่ข้อนี้ของนายขาวให้นายดำฟัง เจ้าค่ะ คุณถูกเลยคุณไม่ควรถูกตำหนิเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ต่อให้นายดำเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ตามไม่มีปัญหาป่ะเข้าใจไหม ใช่ ไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่นายขาวพูดไปเนี่ยโดยบทและพยัญชนะในเรื่องของกุศลและอกุศลว่าควรละอย่างนี้ควรเจริญอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เหตุนี้สิ่งนั้นน่ะมันถูกต้องไงมันควรยกย่องการเข้าไปกล่าวของนายขาวให้นายดำฟังควรถูกยกย่องไม่ใช่ควรถูกตำหนิ เจ้าค่ะ ทีนี้ที่เขาขุดหลุมไว้เพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยตำหนิใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้านั่นแหละก็ควรถูกตำหนิไง เจ้าค่ะจะย้อนไปที่พระพุทธเจ้า อันนี้แหละก็คือบ่วงแห่งวาทะเอาไว้ท่านอธิบายไว้อย่างนี้นะบอกว่าบุคคลพึงจับปลาที่ผุดขึ้นด้วยแหใหญ่แม้ฉันใดตัวฉันเองเนี่ยก็เหมือนกันนี่แหละจับได้แล้วนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยถูกตำหนิแล้วว่าไปตำหนิทำไมถึงว่าอย่างนี้คุณใจเพราะว่าเราต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าอุปกมันติกาบุตรเนี่ยเป็นอุปถัมภ์ของพระเทวทัต เจ้าค่ะ แล้วพระพุทธเจ้าตำหนิพระเทวทัตไงเข้าใจไหม เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตำหนิพระเทวทัตแล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้แบบอะไรดีขึ้นเหมือนเดิมไม่ได้อะไรดีขึ้นก็พระพุทธเจ้าแหละควรถูกตำหนิคืออันนี้พระอาจารย์ไม่ได้พูดนะแต่ว่าคนนั้นเขาพูดนะหมายถึงในเรื่องราวเป็นอย่างนี้เขาก็จึงมาพูดข้อนี้คุณใจเข้าใจบริบทเนาะที่ว่าทำไมเขาถึงมาพูดตรงจุดนี้นะเพราะว่าเขาเป็นอุปถัมภ ์ พระเทวทัตมา คือเป็นฝ่ายพระเทวทัตนั่นเอง ใช่ใช่ เมื่อพระเทวทัตโดนพระพุทธเจ้าตำหนิตัวเองก็เลยมาตั้งคำถามเพื่อจะล่อให้พระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ควรจะต้องโดนตำหนิเหมือนกันก็ไปว่าพระเทวทัตประมาณนี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องทีนี้ในการที่พระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตเนี่ยท่านชี้แจงว่าอกุศลคืออะไรลาภสักการะเนี่ยเสียงเยือนยอเนี่ยมันทำให้เกิดความกำหนัดได้นั่นแหละคืออกุศล ควรละนะเพราะว่ามันจะพาไปตกนรกอย่างนี้ก็คือตามสี่ข้อนี้เลยตามสี่ข้อนี้เลย ชี้แจงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถูกไหมคะ ดีเพราะเหตุอย่างนี้ควรทำไม่ดีเพราะเหตุนี้ควรละในสี่ข้อนี ้ นี่แหละถึงว่าธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี ้ พอคุยกันแค่นี้เสร็จปุ๊บก็ไม่แล้วก็จากกันไปจากกันไปจากกันไปเสร็จปุ๊บอุปกามันที่การบุญเนี่ยก็ไปกราบเรียนเรื่องนี้ให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังทำไมต้องไปหาพระเจ้าอาชาติศัตรูด้วยคุณเดินใจนึกออกไหมคือแบบกูก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็แล้วเข้าใจไหม เจ้าค่ะ แต่ว่า ดาว่าไปหาเรื่องต่อ คือ ไหมเจ้าค่ะ พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็เป็นอุปถัมภ์ของพระเทวทัตไง เหมือนกัน ก็เป็นเหมือนกันทีนี ้หาพรรคพวก ใช่ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะแบบเนี่ยฉันไปเบียดเบียนพระพุทธเจ้าให้แล้วนะ อ ันนี้พระอาจารย์คิดเอานะก็คือจะมาหาพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยเพื่อรายงานว่าเนี่ยฉันเบียดเบียนพระพุทธเจ้าให้ละไปแก้ข้อต่างอะไรละแล้วท่านก็ว่าอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบบไปพูดกันตอนไหนน ะ แต่ว่าอาจจะเป็นตอนที่คือพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็มีจังหวะที่กลับใจตอนที่ว่ารู้สึกว่าฆ่าพ่อเนี่ยมันไม่ดีนะมันไม่ถูกไม่ใช่เหรอแต่ถูกพระเทวทัตยุยงบอกว่าคือเราไม่ได้ลงมือเองนะเราก็ให้อดอาหารให้อะไรไปสั่งให้คนเขาทำแต่บันในใจก็คิดนิดนึงไงคิดนิดนึงมันก็จึงทำให้เป็นอนันตริยกรรมแต่ว่าด้วยคิดนิดนึงเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมอยู่แต่พอทำความดีต่างๆมากขึ้นแทนที่จะไปตกอบายชีมานรกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นไปตกนรกกลุ่มน้อยๆหน่อยเพราะไอ้ตอนที่เจตนาลงไปเนี่ยไม่ได้แบบทำเต็มที่เหมือนพระเทวทัตที่ว่ากลิ้งหินลงมาอะไรเงี้ยแต่แบบ ให้พุทธเจ้าสิ้นพระชนม์แบบนั้นเลยใช่ไหมเจ้าคะ สั่งทำด้วยไม่สำเร็จจนกระทั่งมาทำเองด้วยก็ยังไม่สำเร็จแล้วก็เจตนาทำสงแต่กันแรงต่างแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยจะลงมือเองไม่กล้าคิดว่าไม่ดีนะงั้นสั่งกันละกันสั่งไม่ได้สั่งตรงๆว่าคุณไปฆ่านะไม่ได้สั่งตรงๆแต่ว่าสั่งให้อดอาหารให้เบียดเบียนต่างๆให้อ้อมๆด้วยเจตนาคิดนิดนึงว่าจะให้ตายแต่ไม่ได้สั่งการเองแต่แบบอ้อมๆทีนี้ก็คงจะเป็นช่วงนี้แหละพระอาจารย์ว่านะว่าก็แบบมีตะกิดตะขวงใจหรือในจังหวะที่พอพระเทวทัตเนี่ยถูกธรณีสูบไปแล้วแต่คิดว่ายังน่าจะยังไม่ถูกธรณีสูบพอจังหวะที่ว่าถูกธรณีสูบไปแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่กลับใจได้เลยว่าโอ้เราจะโดนไหมเนี่ยคือจึงแบบว่ามีความกังวลใจในเรื่องราวแบบนี้มากอันนี้ก็จึงเป็นพระสูตรที่พระอาจารย์เอามาให้ฟังในช่วงครั้งพระสูตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองคุณใจเรื่องของสาวัญญผลสูตรว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยสะดุ้งอยู่เรื่อยสะดุ้งอยู่เรื่อยแบบตกใจกลัวอยู่เรื่อยว่านั่งสมาธิเนี่ยนั่งไม่ได้นะพอหลับตาลงปุ๊บมันจะนึกถึงเรื่องที่แบบตัวเองทำไม่ดีเอาไว ้อืมใช่ค่ะ แต่มีอยู่วันหนึ่งสบายใจมากๆเลยดวงจันทร์แจ่มกระจ่างเป็นคืนวันออกพรรษาอากาศเย็นสบายเอ๊ะควรจะไปฟังเทศฟังธรรมใครดีนะคือพอตั้งแต่พ่อตายอ่ะคือแบบไม่กล้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จตรูเนี่ยนะ อืมเจ้าค่ะ เพราะว่าด้วยความที่ว่าละอายพ่อนี่นับถือพระพุทธเจ้าแต่ว่าตัวเองเดินมาทำอย่างนี้ก็เลยละอาย เจ้าค่ะ ไปหาสมณะองค์นั้นสมณะองค์นี้สมณะองค์นู้นไม่ได้คำตอบไม่ได้ความสบายใจปีติอะไรคือคำถามอะไรที่ถามไม่สามารถ address ได้ไม่สามารถตอบได้ เจ้าค่ะ ก็เลยสุดท้ายเนี่ยหมอชีวะก็ชวนกันไปหาพระพุทธเจ้าก็จะเป็นที่มาในสามัญญผลสูตรนั้นที่ให้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มาในที่นี ้ พูดเรื่องนี้ไปเพราะว่าอุปการมันติการบุตรเนี่ยเขามาหาเล่าเรื่องนี้ให้พระเจ้า อาชาติศัตรูฟังพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยโกรธไม่พอใจไอ้หมอนี่ก็เลยโอ้ยไอ้ลูกชาวนาเกลือทำไมอวดดีปากกล้าบังอาจไปเบียดเบียนลูกรานพระพุทธเจ้าอย่ามาเจอเราอีก ผิดคาดเลยนะเจ้า ผิดคาดเลย นึกว่าจะได้หน้าน ึกว่าจะแบบว่าเอ้ยทำให้ความพอใจให้เกิดขึ้นไปเบียดเบียนให้แล้วอะไรต่างถูกไล่หนีเฉยก็จะอยู่อะไรก็หนีเลยก็หนีก็ไม่อยู่แล้วก็ไปเลยก็คือคิดว่าช่วงนี้แหละที่ว่าอาจจะแบบ ท่านเริ่มกลับใจนะเจ้าค ่ ะ กลับใจแล้วคือได้ขึ้นครองราชย์อยู่แล้วล่ะหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสวรรคตแล้วล่ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ก่อนพระเทวทัตเนี่ยถูกทรณีสูบอาจจะทำสงแตกกันไปแล้วแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้นะเป็นข้อสันนิษฐานข้อสังเกต เจ้าค่ะ เพราะนั้นเวลาเราดูกลับมาข้อนี้คุณชัยสมมติเราเห็นใครสักคนหนึ่งเขาทำไม่ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคเนาะที ่ สัปดาห์ที่เราก็ตอบคำถามนี้ไปนะในช่วงของตามใจท่านนะที่พูดถึงว่าเออเราจะเข้าไปเตือนเขาดีไหมจำได้ไหมสัปดาห์ก่อนที่ว่าเราจะเข้าไปเตือนเขาดีไหม เห็นเพื่อนทำไม่ดีหลงทางผิดอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ ใช่พูดหลักธรรมพูดหลักธรรมคือมันแน่นอนอย่างหนึ่งนะว่าคนที่ผิดศีลเนี่ยแล้วพอเราพูดเรื่องถูกศีลเนี่ยเขาจะไม่พอใจโอเคเอาใหม่นะสมมติเราลองกลับกันก็ได้ถ้าอย่างพระมหาไพบูลย์ไม่กินข้าวเย็นถ้ามีคนมาชวนกินข้าวเย็นเนี่ยมาอะไรเข้าใจไหมคือเราจะแบบเราจะไม่พอใจเออหนุ่มคุณมาชวนกินข้าวเย็นเนี่ยก็จะไม่กินข้าวเย็นแต่สมมติว่าถ้าคนที่เขากินข้าวเย็นอย่างเงี้ยเขาก็จะชวนกันไปกินข้าวเย็นแต่มีไอ้ผู้หมอหนึ่งบอกว่าเฮ้ยอย่ากินข้าวเย็นเลยวันนี้อะไรคุณพูดอะไรเขาจะไม่พอใจเขาจะไม่พอใจเขาก็ฉันกินข้าวเย็นเป็นปกติหรือฉันกินเหล้าเป็นปกติฉันกินเหล้าเป็นปกติทุกคนวงเย็นเนี่ยตั้งโต๊ะละเปิดละจัดแก้มาละ6 โมงเย็นนี่เป็นเวลาดีแต่พ่อแม่ถูกบอกอย่ากินเลยเนี่ยมันจะไม่พอใจ มันจะเคืองขึ้นมาทันที มันจะเคืองขึ้นมาน ะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้เวลาเราพูดเรากล่าวเนี่ยถ้าเพราะว่าเราพูดเรากล่าวแล้วเกิดความที่ว่าจะขัดเคืองในจิตของเขาเนี่ยเราจะพูดในลักษณะไหนก็ต้องคิดไงอันนี้คือที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนในช่วงของตามใจท่านเนาะ เจ้าค่ะ จุดหนึ่งที่เราพูดได้ก็คือในข้อนี้เลยในอุปการสูตรนี้ที่ว่าคุณก็พูดหลักธรรมไงหลักธรรมโดยหลักธรรมเนี่ยก็อย่าไปน้อมเข้าสู่ตัวเขาหรือตัวเราพูดหลักธรรมว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาที่พูดนั้นก็หาจังหวะพูดในลักษณะที่ว่าเขาจะรับฟังหลักธรรมนี้ได้ เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการเตือนกันที่ถูกต้องนะไม่มีปัญหา เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คือเวลาจะเตือนใครก็ควรจะดูกาลเทศะเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่อย่างนั้นคำเตือนของเราก็อาจจะมาทำให้ตัวเราเองได้รับอันตรายหรืออะไรก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ฟังเราเลยเพราะว่าเขาจิตใจไม่ต้องการรับฟังคำพูดเหล่านั้นเพราะไปขัดเขาถูกไหมเจ้าค่ะ เรื่องบางใจ เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อ189ชื่อพระสูตรว่าสัจฉิกะกรณียสูตรคือกิจที่ควรทำให้แจ้งกรณียคือกรณียกิจเนาะกิจหรือว่าธรรมะก็ได้ธรรมะที่ควรทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้ง ซึ่งคำนี้สัจฉิกะเนี่ยคำนี้นะเราจะเจอในอริยสัจ4ข้อที่3ทุกข์ใช่ไหมเป็นของควรกำหนดรู้นี่คือปริญญาย ะ สมุทัยเป็นของควรละนั่นคือปหานะนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งคือสัจฉิกะคำนี้เลยสัจฉิกะส่วนมรรคเป็นสิ่งที่คุณนำให้เจริญนั่นคือภาวิตา เจ้าค่ะ เพราะเรามาดูในข้อที่3ว่านิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์เรายกข้อนั้นไปแต่ว่ากิจที่ควรทำเนี่ยคือควรทำให้แจ้งควรทำให้แจ้งมีอยู่4ข้อในที่นี้ท่านพูดถึง4ข้อ เจ้าค่ะ ซึ่งจริงมันเป็นคนละอย่างกับนิโรธแต่ว่าจะพูดถึง4ข้อนี้ก่อน1สิ่งที่ควรทำให้แจ้งด้วยกาย 2. สิ่งที่ควรทำให้แจ้งด้วยสติคือการระลึกได้ 3. สิ่งที่ควรทำให้แจ้งด้วยจักขุคือตาและ 4. สิ่งที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา โอเค4อย่างที่ควรนำไปแจ้งด้วยแต่ละอย่างละอย่างละอย่างหมายความว่าคุณใช้กายในการที่จะทำให้แจ้งสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ได้คุณใช้สติในการที่คุณจะไม่แจ้งสิ่งเราจะพูดต่อไปนี้ได้คุณใช้จักษุคุณใช้ปัญญาในการที่จะให้แจ้งสิ่งที่จะพูดต่อไปและต่อไปนี้ได้โอเคอะไรทักกายเนี่ยคือท่านพูดถึงวิโมกข์8ด้วยกายคือนามกายหมายวิโมกข์8นี่คืออะไรคือสมาธินั่นเองคุณควรใช้กายทำให้แจ้งซึ่งสมาธิในที่นี้บทเรียนชนะท่านใช้คือวิโมกข์8วิโมกข์8ก็คือสมาธิรูปแค่ข้อเดียวแล้วอีกที่เหลือเป็นอรูปอีก7ข้อเลยเป็นอรูป7ข้อเพราะฉะนั้นกายเนี่ยคือหมายถึงนามกายนามกาย เจ้าค่ะ ขั้นอรูปขึ้นไปหมายความว่าสมมติตอนเนี้ยคุณไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะเขาล็อกดาวน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมกึ่งล็อกดาวน์เนี่ยบางคนบอกว่าใช้ทำบ้านให้เป็นวัดหรือยกวัดมาไว้ที่บ้านแต่บ้านบางทีมันก็มีลูกมีหลานมีนั่นก็เรียนออนไลน์โอ้จะมีเวลาก็ตอนตีสี่ตีห้านั่นแหละตอนที่มันยังไม่ตื่นอันที่พอจะสงัดได้ทำได้แต่ว่าที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยคุณทำกายของเรานี่เลยทำกายของเราให้เป็นที่ภาวนาเข้าใจไหมเป็นกายวิเวกจิตวิเวกอยู่ในกายของเราใช้กายของเราเป็นที่ภาวนานี่แล้วคุณจะทำควรทำอะไรให้แจ้งในกายนี้สมาธิไงใช้กายนี้ทำให้สมาธิวิโมกข์8นี่เกิดขึ้นนี่ข้อที่หนึ่ง เจ้าค่ะ ข้อที่สองก็พูดถึงสติว่าเอ๊ะการระลึกได้คือสติเนี่ยถ้าคุณใช้สติเนี่ยมันจะทำอะไรให้แจ้งได้มันก็ควรจะเกิดท่านเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการตามระลึกถึงนิวาสก็คือที่อยู่ในภพก่อนๆบุพเพการตามระลึกถึงภพที่ได้เคยเกิดในชาติก่อนภพก่อนบุพเพนิวาสานุสติญาณข้อที่สองข้อที่สามที่ว่าถ้าบอกว่าคุณใช้จักษุคือดวงตาเนี่ยการทำให้แจ้งแล้วก็จะเกิดจุตูปปาตญาณคือมีดวงตาคือตาทิพย์ในการที่จะเห็นความจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมได้ว่าสัตว์ทำกรรมดีมาก็ไปจุติแล้วก็ไปอุบัติในที่ดีสัตว์ทำกรรมชั่วมาพอจุติแล้วก็จะไปอุบัติในที่ไม่ดีที่เป็นจักษุข้อที่สาม เจ้าค่ะ ส่วนข้อที่สี่คือปัญญาปัญญาเนี่ยก็คือจะทำให้สิ้นอาสวะได้สิ้นอาสวะได้หมายความว่าไงในข้อนี้คือถ้าเราโฟกัสที่กายเราคุณใจถ้าเราโฟกัสที่กายตามระลึกในกายกายคตาสติก็จะทำให้นี่แหละมีหูทิพตาทิพแล้วก็ต่อไปถึงถ้ามีปัญญาในกายด้วยก็จะไม่เกิดอาสวะขยายานที่อาสวะได้หรือถ้าเจาะจงนะถ้าเจาะจงก็คือใช้กายเนี่ยเป็นการปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไม่แจ้งซึ่งวิโมกข์8ใช้สติเป็นการปฏิบัติแล้วจะไม่แจ้งซึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณใช้ดวงตาคือการที่จะเห็นปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไม่แจ้งซึ่งทิพยจักษุแล้วก็ปัญญาจะไม่แจ้งซึ่งอาสวัคคายานอาสวัคคายาน เจ้าค่ะก็คืออาสวะสิ้นไปใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ สี่ข้อนี้เพราะฉะนั้นไอ้การทำให้แจ้งในที่นี้เราเห็นนะว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับนิโรธอย่างเดียวนะคือมันเป็นเรื่องมรรคด้วยนะเนี่ยเป็นเรื่องมากด้วยคือมันอยู่ในพาร์ทที่2คือถ้าเราแบ่งอริยสัจ4เนี่ยเป็น2ส่วนคือส่วนเกิดกับส่วนดับส่วนเกิดก็คือทุกขสมุทัยส่วนดับก็คือมรรคนิโรธมรรคนิโรธเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่ากิจที่คนทำคือมันต้องคู่กันมาด้วยกันคุณทำให้มรรคคุณทำมรรคให้เกิดคุณจึงทำนิโรธให้แจ้งคุณทำมรรคให้เกิดคุณถึงทำนิโรธคือความดับไม่เหลือทุกข์ในข้อที่ละตัณหาได้แจ้งได้ประเด็นที่นี้ก็คือการทำให้แจ้งเนี่ยก็คือมาพร้อมกันกับมรรคเพราะว่าดูอย่างวิโมกข์อยู่ในส่วนมรรคคือสมาธิการระลึกอดีตได้การเห็นอนาคตได้การละอาสวะได้ด้วยปัญญาก็เป็นส่วนปัญญาก็อยู่ในส่วนมรร ค แต่ทำไมใช้คำว่าสัจจิกะก็คือการทำให้แจ้งก็ทำให้สังเกตได้ว่าอ๋อมันก็ต้องมาคู่กันแบบนี ้เจ้าค่ะ โอเคนี่ก็189วันนี้คิดว่าเราได้อีกสักข้อหนึ่งนะคุณใจ ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ คิดว่าในข้อนี้ก็ไม่ได้ยาวอะไรมาก ได้พูดถึง 190 ใช่190ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีในพระสูตรที่ชื่อว่าอุโบสถสูตรว่าด้วยการเจริญอุโบสถสรรเสริญในข้อนี ้เจ้าค่ะ ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่บุพารามเมืองสาวัตถีแล้วก็วันนั้นเป็นวันอุโบสถวันอุโบสถนี่ก็หมายความว่าวันพระใหญ่วันพระใหญ่พระจันทร์เต็มดวงด้วยแล้วก็พระเนี่ยก็นั่งกันเงียบกริบเลยไม่มีใครไอไม่มีใครกระแอมไม่มีใครแบบมีอาการไม่สงบทุกคนมีจิตสงบไปหมด เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้ามองเห็นพระไปเนี่ยโอ้ดีใจเห็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบนี่นะเราควรจะดีใจนะว่าโอ้หมู่ภิกษุนี้ตั้งอยู่ในสาระท่านว่าตั้งอยู่ในสาระเป็นนาบุญของโลกยากที่จะพบเห็นควรแก่ของบูชาควรกราบไหว้พวกนี้มีอยู่ในที่นี ้เจ้าค่ะ โดยจำแนกหมู่ภิกษุในที่นั้นเนี่ยที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยด้วย4ข้อด้วยกันเนาะด้วย4ข้อด้วยกันโดยใน4ข้อนั้นคือท่านจำแนกอย่างนี้บอกว่า 1. ความเป็นเทวดา 2. ความเป็นพรหม 3. ความเป็นอเนชะ 4. ความเป็นอริยะเทวดาพรหมอเนชะแล้วก็อริยะโอเคนะก ็ ในข้อนี้หมายถึงไงเราทำความเข้าใจว่าในบรรดาหมู่สงฆ์ที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยบางรูปที่ว่าเป็นเทวดาเนี่ยคือเพราะได้ฌาน 1, 2, 3, 4ได้ฌาน 1, 2, 3, 4ที่ว่าเป็นเทวดาสงัดจากพราหมณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่ฌาน 1, 2, 3, 4ถัดมาข้อที่2ที่ว่าหมู่ภิกษุที่ว่าเป็นพรหมเป็นพรหมก็คือพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4ก็หมายความว่าบางรูปที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเจริญได้ฌาน1บ้างถึงฌาน4บ้างบางรูปที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยบางองค์ก็เจริญเมตตาบ้างอุเบกขาบ้างโอเคนะ2ที่เราเป็นพรหม ใช่ค่ะ บางองค์ข้อที่3ที่ว่าความเป็นอนิจจาเนี่ยคือรูปสมาบัติคืออรูปฌานอีก4ขั้นรูปฌานอีก4ขั้น สูงขึ้นไปอีก สูงขึ้นไปอีกใช่สมาธิลึกเข้าไปอีกบางรูปก็ได้อรูปฌานนั่งอยู่ตรงนี้แหละเข้าสมาธิขั้นอรูปฌานส่วนข้อที่4คือความเป็นอริยะก็หมายความว่ารู้อริยสัจ4แสดงว่าอย่างน้อยก็เป็นโสดาบันหรือเป็นโสดาบัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคือมีภิกษุที่มีคุณสมบัติแบบนี้อยู่ณที่นั้น เจ้าค่ะ เอามาตั้งข้อสังเกตตรงนี้หนึ่งคุณตั้งใจว่าเอาแล้วคนที่เขามีเมตตาแล้วเขาจะเป็นอริยะได้ไหมหรือคนที่เข้าฌานหนึ่งหรือฌานสี่หรือฌานแปดอยู่เนี่ยแล้วเขาจะเป็นอริยะได้ไหมหรือเขาจะเจริญเมตตาไปพร้อมกันได้หรือเปล่าเออ ยมว่าได้นะเจ้า ได้นะพระอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะได้ เจ้าค่ะ น่าจะได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่น่าจะโอเวอร์แลปกันอยู่บ้างน่าจะมีส่วนที่โอเวอร์แลปเป็นอยู่บ้างทีนี้ในคำอธิบายคุณใหญ่ก็ต้องยกสิ่งที่เป็นคำอธิบายมาด้วยท่านอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าในบรรดาบุคคลเหล่านี้ที่ว่าเป็นถึงความเป็นเทวดาอยู่หมู่ภิกษุอะไรต่างเนี่ยคือเข้าสมาธิแล้วก็พอหมุนจิตกลับจากสมาธินั้นเนี่ยก็จึงบรรลุอรหัตผลได้จึงบรรลุอรหัตผลได้ในคำอธิบายท่านอธิบายไว้อย่างนี้นะก็คือว่าเปลี่ยนแปลงเป็นอริยะได้แล้วก็ยังมีความเป็นพรหมอยู่มีความเป็นอนิจจาอยู่มีความเป็นเทวดาอยู่แล้วก็มีความเป็นอริยะด้วย เจ้าค่ะ โอเคนี่ก็คือในข้อที่190อุโบสถสูตรว่าด้วยอุโบสถ เจ้าค่ะ นี้เราก็คือจะจบวรรคนี้แล้วจบวรรคนี้ในข้อ190 เจ้าค่ะ แล้วก็ราคา10นี่ก็คือแบบมาเกินกว่าครึ่งเล่มละใกล้จะจบละเล่มที่2เล่มที่2ในหมวด4จตุกานิบาตใกล้จบละซึ่งในกระบวนการการศึกษาเนี่ยอยากจะต้องย้ำกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าให้ไปอ่านมาด้วยเนาะอ่านผ่านๆก็ยังดีอย่างน้อยก็ดูบางคนอาจจะไม่ได้มีหนังสือก็เสิร์ช Google เอาเนาะอันนี้จะทำคือพระอาจารย์เข้าใจข้อจำกัดอยู่ว่าบางทีตัวเองอธิบายเองเนี่ยมันไม่ใช่บทพยัญชนะที่ท่านระบุเอาไว้ก็อย่างโดยบทโดยพยัญชนะเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเป็นการอธิบาย แต่มันไม่จะไม่เหมือนกับคลังพระสูตรที่ว่าเราอ่านให้ฟังเลยใช่ไหมนั่นก็แบบหนึ่งแต่ในที่นี้ไม่ได้อ่านให้ฟังก็ควรจะไปอ่านเองหรืออย่างน้อยก็ดูว่าที่พูดมาเนี่ยมันถูกไหมเ จ้าค่ะ แล้วตัวเองอ่านแล้วได้ความว่าเงี้ยมันเป็นยังไงเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ทำความเข้าใจได้ เจ้าค่ะถ้าหากว่าไปอ่านเพิ่มเติมแล้วมีอะไรที่ข้องใจหรือไม่เข้าใจก็เขียนถามมาแบบที่เราได้ตอบไปแล้วในตอนต้นของรายการนะเจ้าค่ะวันนี ้ ก็เป็นที่น่ายินดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโยมจำได้ว่าตอนที่เราเริ่มทำขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าใครไม่อยากฟังก็ต้องฟังคือบังคับให้ฟังตอนนั้นก็รู้สึกเรตติ้งจะต่ำมากเลยคือเป็นวันที่คนไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้มีคนถามปัญหาเข้ามาแสดงว่ามีคนฟังพระไตรปิฎกแล้วก็สนใจมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงอีกครั้งนึงแล้วค่ะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านตามรับฟังรับชมกันได้ในวันเสาร์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับหลายๆท่านที่ตามรับชมย้อนหลังทางดอนหายโศก .fm หรือแม้แต่YouTube Channel ของวัดป่าดอนหายโศกก็ตามรับชมกันรับฟังเพื่อเป็นความรู้ประกอบสติปัญญาของเราให้ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็ซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระไตรปิฎกที่ได้บัญญัติไว้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันก็คงจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงแค่นี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ